داولی عمل دشو کنا عالی سافل کاو لواتت کی بے عالی سافل کاو نر عالی انسا سافلا نو دو عالی سافل کرو اللہ عذاب مغصی ورکو عالی سافل کو دا عمل مناسب صدا پینزلس اصولاتو کتا امرو شپارس ما اریدو انو خالفکم نلس ولس انا لنراک فینا ضعیفا قومیت تگوری اتلس جمہوریت تگوری کسرت تگوری اغا نو اغا سخا انا لنراک فینا ضعیفا نم دا حکومت ملی وی چند مولویوں نے لوگوں کے گروا رکھا ہے گروا رکھا ہے نور چگنی اور سو ملیاں دی خلق کی گانا کرے دے ماو تو یوز اوز دا سو ملیاں دی بارو گورا ملاو سر نشتے اما خلوق دو خود سرکون اٹک دی سرور پینزو و زیرا نو گورا میں بار تا تاس خوی سو ملیانو گانا کری دی ورش ملاو سر نشتے ارا طول مخلوق راواتے دے وی سو ملیانو گانا کری دی کانا خلق کلار ناستو اتلسم فما غنت عنهم آلیاتهم نلس ما دامت السماوات والارض شل فاستقم كما امرت اپنزو اوامر یعنی پنزو احکام یوش ان الحسنات یذهبن السیئات دویش لوک لاکان من القرون من قبلكم ولو بقیه درش لا یزالون مختلفین سلیرش حکمت انزال القصص ذلغن حرکتو کرتا ذرہ ذیبیت